Mwana o mwana, tika tika nyoso zali koloba na nokona yo, oyo nde nsonyo. Mwana o mwana, tika tika nyoso zali korakonte na kombo ya noko, sala nde mosala. Mwana o mwana, tika tika nyoso zali koyembelanga butu moyi, bakondima yo te o po bayebi yo. Mwana o mwana, tika tika nyoso zali koloba na nokona yo, oyo nde nsonyo. Mwana o mwana, tika tika nyoso zali korakonte na kombo ya noko, sala nde mosala. Mwana o mwana, tika tika nyoso zali koyembelanga butu moyi, bakondima yo te o po bayebi yo. Gana yebi oh, wakotongo ngai babu, likolo ya mosala. Na yebi mbongo na yo na leite, ngai penda yo to swanite. Zala na ngai reconnaissant, mi vente mwe, na bikisa yo na liwa. Nani ya bungini kambo yango, popola ki yo lumbi solo. Mi makinde soy ya mobesu, okoma ki ebembe ya leta. Na suporta ki bosoto yango, lelonga y franco enemi. Okuta na yo, okuta ki nga ina okeja. Na komisa yo ndenge ozali, lelolo binga y enemi. Mona moi yo somba kamio, ya kome makoni na zando. Franco soki pembe na oke, soki sa kombo na ngai, oyembi ngai mingi na yoki, olobi ke yo nde asosie, oke osali ata bakontele, po oyeba mbongo na leyo, soki nyongo na fute pa yokei, oke le monde mechant. Bikisa yo naliwa, nani ya bungini kambo yango. Opola ki olumbi solo, obi makinde soi ya mobesu. Okoma ki ebembe ya leta, na supporta ki bosoto yango. Lelonga y franco enemi, nokuta na yo. Sokisa kombo na ngai, oyembi ngai mingi na yoki. Olobi ke yo nde asosie, oke osali ata bakonte te, po oyeba mbongo na leyo, soki nyongo na fute pa yokei, oke le monde mechant.